الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. يحفظ الله شيخنا أبو الأيمن الشيرازي التنزاني بالمحاضرة الجيدة النافعة المباركة، يجعل الله في حسنات يوم القيامة، ويجعل الله ممن يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. pamoja kwamba amekuja kwa masala ya mazishi, lakini tumepata faida kubwa sana, na Allah tujalie miongoni mwenye kuendelea kupata faida hizi. Ahlu sunna wal jamaa ainama nazalu nafam, popote wanapofikia basi wananufaisha. Na maudhui hii ni fupi sana kwa siku ya leo, lakini ni pana katika upande wa maana. Na tumeona sababu kubwa ya kila maneno yenye kukosewa, sababu yake ni zallatul alim wa qawlul jahil, kupotea kwa wanazuoni, kadhalika kauli ya mtu ambaye ni mjinga. Ni mada pana sana, kwa sehemu moja tu zalatul alim ni maudhui pana kwelikweli. Mimi nadhani nimefupisha ili tupate faida. Kuna maneno ya Hasan Basri anasema, qala Abu Darda, inna mimma akhsha alaykum zalatul alim, hakika miongoni mwa mambo ambayo mimi ninayohofia juu yenu ni kupotea kwa wanachuoni. Wajidalu munafik bil Qur'an, na kupingana mnafik kwa kutumia Qur'an. Anahojiana na Uislamu na waumini kwa kutumia hiyo hiyo Qur'an kwa kuipindisha. Na akasema sahaba mtume wa Allah Abdullah ibn Abbas, wailu li atba'i min atharati al-'alim, ole wao wale wafuasi kutokana na kuteleza kwa wanachuoni. Kila kaifa dhak, pakasema vipi hali hiyo inakuwa. Qala yaqulu al-'alim shay'a bi ra'yihi thumma yajidu min a'lam minhu bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fayatruku qawlahu dhaka thumma yamdhi. Vipi nakuwa hali hiyo? Akasema, anasema mwanachuoni kitu kwa kutumia rai yake na mawazo yake na akili yake, kisha anakuta mtu ambaye ni mjuzi zaidi kuliko huyo ambaye ametumia kwa akili yake, anamkuta mtu ambaye mtaalamu zaidi kwa kuzisoma hadithi ya mtume wa Allah, fayatruku qawlahu dhaka, huyo mtu anaacha maneno ya huyu mwanachuoni aliyezungumza kwa dalili, halafu anafuata maneno ya mtu ambaye amezungumza kwa kutumia rai. Akazungumza hapa kama hikmatu, alhikmatu wadhu shay'i fi mahalli, hikma ni kukiweka kitu katika pahala pake, si kuficha ficha, ni kuzungumza kwa busara. Kama utakuwa kwa makini sana katika mwendelezo hayo, alipokuwa anazungumzia hadithi ya kutuama kwa maji, la yaktas ahadukum fi an-na'i da'im wa huwa junub, asikoge mmoja wenu katika maji ambayo umetuama hali ya kwamba ana janaba, thumma yaghtasilu fihi, kisha akakoga ndani yake. Mtu ambaye katumia rai akaona maji yaliyotuama ni yale ambayo hayendi, basi wacha tuyapige pige. Kwa hiyo kiyapige pige yale, utaki kikojoa wewe, koga tu, hakuna tatizo. Sasa huyo amepotea kwa kutumia nini? Kwa kutumia rai yake. Kwa hiyo na ahlu sunna wal jamaa salafiyuna wanakwenda kwa mujibu wa Qur'ani na sunna kufahamu watu wema waliopita. Pamezungumzwa hapa neno shadh, bila shaka wengine watakuwa wamefahamu, wengine wameachwa kidogo. Lakini shadh ma yanharifu an qa'ida shar'i wa maqasidihi, ni yale ambayo yanakwenda kinyume na misingi ya kisheria na makusudio yake, kama kisa cha huyu mtu aliamua kuyapiga piga maji baada ya kukojolea. Kwa wengi katika watu hivi sasa wanatumia mawazo, wanatumia rai, lakini wazi kwamba wanakwenda kinyume kabisa na makusudio ya sheria. Mlango wa Rudud ni mlango katika milango ya elimu. Tena zimekuja hadithi nadhani za kwa mbili. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha mashuhuri, hata hao wanakupinga radi, basi hii wanisoma: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, yoyote ambaye atakayefanya kitendo chochote ambacho hakina juu yake amri yetu, basi atarejewa, ai atarejeshwa nao, ai fahuwa mardudun alayhi, atarejeshwa mwenyewe. Sasa tatizo liko katika tamko hili la raddu. Kwa hiyo watu wakaona kwamba hii raddu manake ndio ile radi, ile radi ni kupiga ndio radi yenyewe. Kumbe hapa radi manake ni kumrejesha mtu katika sawab, katika haki, kumfahamisha vile inavyostahiki. Si radi kwa maana tunampiga radi mfano wa radi ile ya mvua, ile imekuja lakini haikusudiwa ile radi ya kurejesha. Allah anasema yusabbihu ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, na radi huwa inamsabih Allah pale inapopiga ile radi, na malaika wanamsabih Allah kwa kumkumbuka sana, kwa kumwogopa Allah. Kwa hiyo maana ile, pamoja na kwamba kuna jinasi pale, lakini haikusudiwi ile radi ya kwanza kwamba ina maana ya radi ya kurejesha, ile radi ya kupiga, na hii radi ya kumrejesha mtu katika haki, kama zilivyokuja hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha. Na Mama Aisha radhiallahu anha, Imamu Nawawi akasema hadithi hii ni msingi katika misingi ya dini: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, hadha aslun min usuli din. Hadithi hii ni msingi mmoja wapo katika misingi ya dini, kurejeshana katika haki, kurejeshana katika sawabu, ndio jambo la utakikana. Na hikma ni kukiweka kitu pahala pake, si kumwacha mtu kama anapotea alafu achiwe katika upotevu na anapoteza watu wengine. Yale atakayosema basi yazungumzwe kwamba amezungumza haya, lakini hayako katika dalili, yako hivi hivi hivi hivi, na huyo mtu arejee katika ukweli, arejee katika sawabu, ile ni katika jambo la kheri, na huko ni katika kuokoana katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. زيكوين نفسي زينو ناتوين كتوكان موتو كتادا قسيمة كوني آيهي وامرشيني وتوينكم شاء الله نوكتزيني عن معصية الله وسمواسي الله سبحانه وتعالى. محاضرة هو متين ليا na watu waandike yale ambayo yanapatikana faida katika hayo.